That is a separate question. There may be time to address it later. ये सवाल है जुदाएं बल्कि देमियन वाद पेश कनगा बीत ये सवाल है जुदाएं बल्कि देमियन वाद पेश कनक बीत